Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 31. Ну ты прыдурак, палез на незнаёмую бабу. Гэта ж трэба так рызыкаваць. А калі б я насамрэч была Локісам? Усе вы, мужыкі, такія, гатовыя хоць з чортам легчы, абы суцешыць сваю пажаднасць. Ён прамаўчаў, адно ў знак згоды паклаў у талерку яшчэ пару гарачых, толькі з печы, румяных дранікаў. Еш, еш, папраўляйся. Бачу, у гасцініцы зусім здзічэў. Хацела б я, каб кожная баба хоць зрэдку магла б зрабіцца Локісам, працягвала падколваць надзея. Каб хоць бы разок узяць якога-небудзь мужычонку ды з'есці, як хрусткі дранік. Толькі ў чартаўшчыне няма гендэрнай роўнасці. Мужык зжэрці бабу можа, а яна яго не. Гэта ты пра што, Надзя? Адразу відаць, што яшчэ не ўсе кнігі з нашай бібліятэкі праштудзіяваў. А справа ў тым, што жанчына не можа быць Локісам. Як жанчына не можа ім быць? Ад здзіўлення Локісаў ледзь не папярхнуўся. Гэта я ў вас, мужыкоў, хачу спытаць, чаму жанчына не можа быць Локісам? Ды што Локісам? Хоць бы якім задрыпаным пярэваратнем. Перастань, не можа гэтага быць. Што значыць не можа быць? Тут усе гэта ведаюць. Баба нарадзіць Локіса можа, а вось зрабіцца ім аніяк. Дык ж і выліць, і выліць, і выліць, і выліцяў. Але справа не ў Локісе, трэба зірнуць на праблему шырэй. Надзя прыняла баявую паставу. Давай паглядзім на гісторыю пярэваратняў з пункту гледжання тэорыі фемінізму. Хто самы першы пярэваратень у еўрапейскай гісторыі? Лікаон, ператвораны Зеўсам у ваўка. І што мы бачым? Абсалютна патрыархальны правіцель у абсалютна патрыархальным свеце. Зеўс засноўвае інстытут пярэваратніцтва і, канешне, ставіць на чале мужыка. Ды хоць бы якога прыстойнага мужыка, ты ведаеш гэтага Лікаона? Ён уласнага сына падсунуў Зеўсу на сняданак. Не, ну гэта, вядома, паскудства. Але ж вельмі добра, гэта ж звужае кола падазроных удвая. А калі ўлічыць, што жанчыны ў нас жывуць нашмат даўжэй за мужыкоў, то і на ўсе 60%. Аднак там, на патрыархальным Алімпе, жанчын таксама хапала, паспрабаваў апраўдацца Локісаў. Піць трэба менш, ды і жыць будзеце даўжэй. А жанчын там хапала толькі таму, што некаму ж трэба было нараджаць новых багоў. Але ідзём далей. Потым у старажытных германцаў і вікінгаў з'яўляюцца берсеркі. Аб якой гендэрнай роўнасці можа ісці гаворка, калі ўсе яны як адзін мужыкі? А ты гэтага берсерка бачыў? Яны ж так звярэлі ў баі, што ад іх нават свае шарахаліся. Кажуць, яны нават нешта там такое прымалі дзеля азвярэння. Ды бачыў я аднаго, не далей як учора. Аднак берсеркі – героі. Пра іх старажытныя летапісы з захапленнем пішуць, таму што мужыкі, бо ён можа быць берсеркер, мядзведжай шкурай, а жанчыне звычайна дастаецца толькі другая частка слова. Але ок. Затым прыходзіць хрысціянства і пачынаецца эпоха ваўкалакаў. Скажы, ці шмат сярод іх сустракаем жанчын? Ды ніводнай. І пярэваратень з Д, і ваўкалак з Ш, і пярэваратень Ганс, і крамлёўскі вупыр, і ўсе астатнія як адзін былі мужыкі. «Пачакай, а як жа мадам Сан-Рош?» – бліснуў эрудыцыяй Локісаў. «Мадам Сан-Рош – выключэнне, што пацвярджае правіла. Так што ўсе твае ваўкалакі – мужыкі і заўзятыя сексісты. А наогул пярэваратніцтва як з'ява самоўвасабленне гендернай няроўнасці, у каго можа ператварыцца мужык, у жывёліну, якая стаіць у харчовым ланцугу значна вышэй за астатніх, у ваўка, льва, мядзведзя, а ў каго жанчына, у змяю ці жабу. Вось табе і класавая тэорыя пярэваратніцтва. Хто стаіць на вяршыні іерархіі? Драпежнікі. Каго яны эксплуатуюць? Траваедных баб. Калі ты пярэваратень мужык, то калі ласка ва ўладу, хочаш быць воўкам, хочаш мядзведзем, а калі баба, то толькі птушкай лебедзем, а могуць і ў жабы адправіць. Ну, не просто жабай, заступіўся за мужыкоў Локісаў, а жабай царэўнай. І што, зноў залежыць ад мужыка? Чакаць усё жыццё залётнага прынца, надзеі на тое, што ён цябе пацалуе? Не. Мне, як жанчыне, інстытут пярэваратніцтва катэгарычна не падабаецца. Нават вампіры ў гэтым сэнсе значна прагрэсіўнейшыя. Прынамсі, яны хоць гендэрны баланс вытрымліваюць. А ўсё таму, што адразу прыйшлі да ідэі ўсеагульнага выбарнага права. Ды тое тут заслуга жанчын. Гэта баба выбірае галавой. Мужык жа не галавой, а пажадлівасцю. Бо вампір-мужык, калі хоча нечай крыві напіцца, каго хутчэй абярэ? Ясна, не мужыка ж п'янага, смярдючага і няголенага, а дзяўчыну, маладую ды прыгожую. А потым, як ужо ўдосталі яе крыві нап'ецца, всё жыццё ёй падлюга скалечыць, тады ўжо і яна сама вампіршай робіцца, і тады яе чарга прыходзіць сабе ахвяру выбіраць. Вось так у вампіраў, дзякуючы роўнаму выбарчаму праву, гендэрны баланс і вытрымліваецца. Пачакай, Надзенька, але ж існуе вялікі грамадскі рух ведзьмаў, дзе наогул адны жанчыны. Што там пярэваратні, воўк ды мядзведзь? А тут такая разнастайнасць школ, напрамкаў і плыняў. Ведзьмы прадракальніцы, варажбіткі, чараўніцы, малочныя вядзьмаркі, гарадскія, пасялковыя, хатнія ведзьмы, ведзьмы белыя і чорныя, ведзьмы шаптухі, знахаркі, вадзяныя, лясныя, клубныя, балотныя, ведзьмы анархісткі, ведзьмы марксісткі. А чаго нам гэта каштавала? Абурылася Надзея. Колькі жанчын вы спалілі на вогнішчах? І наогул інквізіцыя гэта апагей мужчынскага сексізму. Усе як адзін інквізітары былі мужыкамі. Вось што я табе скажу, падвяла яна рысу. І Локіс твой мне таксама не сімпатычны. Тыповы прыклад эксплуатацыі жанчыны ў сям'і патрыархальнага тыпу. Самі нарадзіць яго не могуць, таму жанчына, давай-давай. А як народзіцца, то быць ім можа толькі хлопчык. Добра, што ты не Локіс, а то я б табе ўсю праўду ў вочы выказала.